dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Wyjątkowe świąteczne prezenty czekają w salonach NC+, bo teraz oprócz najlepszej telewizji w NC+ można mieć specjalną ofertę mobilnego internetu od Orange. Szczegóły w regulaminie u sprzedawcy. Potrafione prezenty zapraszamy do salonów NC+. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 20 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam nasz serwis Trójki. ABW przekazała śledczym materiały w sprawie ataku hakerów na bazę danych PKW. Teraz prokuratura oceni, czy wszcząć postępowanie. Będzie debata kandydatów na prezydenta Warszawy, ale na pewno nie jutro. Sztaby opracowują szczegóły. Kilkadziesiąt operacji, kilkaset porad w 2 tygodnie. To bilans pracy polskich lekarzy w Czadzie. ABW przekazała warszawskiej prokuraturze materiały ze śledztwa w sprawie ataku hakerów na stronę internetową PKW. Nieznani sprawcy dostali się do internetowej bazy danych Państwowej Komisji Wyborczej 2 dni temu. O incydencie od razu została powiadomiona Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej rzecznik Maciej Karczyński potwierdza, że śledczy dostali całą zebraną dotąd dokumentację. Wczoraj odebraliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to znaczy włamania się na stronę internetową, oraz dzisiaj dołączyliśmy nasze ustalenia, które zostały przekazane do prokuratury. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik stołecznej prokuratury Przemysław Nowak, na razie śledczy nie zapoznali się jeszcze z dokumentami. Prawdopodobnie na ich podstawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające. Już wiadomo, że jutro nie odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Sztaby wyborcze Hanny Gronkiewicz-Walc i Jacka Sasina uzgadniają szczegóły, ale już wiadomo, że w piątek do takiego spotkania nie dojdzie. Poseł PiS Adam Kwiatkowski potwierdza, że do debaty dojdzie, jednak nie ustalono jeszcze szczegółów technicznych. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach, ale nie w piątek, odbędzie się debata. Kandydaci będą rozmawiali o wszystkich sprawach istotnych dla warszawiaków. Przyjęliśmy propozycję Hanny Gronkiewicz-Walc, by rozmawiać o wizji przyszłości miasta, by rozmawiać o funduszach unijnych, ale kandydaci będą rozmawiali o wszystkich kwestiach społecznych, o inwestycjach, transporcie, o reprywatyzacji. Poseł PO Marcin Kierwiński mówi, że sztaby pracują nad ustaleniem szczegółów. Myślę, że wszelkie szczegóły dotyczące debaty podamy razem, jak będą one zaakceptowane przez oba sztaby. Wydaje się, że wiele rzeczy ustaliliśmy, pozostają jeszcze kilka technicznych spraw. Mam nadzieję, że także uda nam się to uzgodnić ze sztabem Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam uwagę szczególnie na tą wagę właściwego zaplanowania wydatkowania środków europejskich. Jest wstępna wola sztabu Jacka Sasina na to, aby taką debatę odbyć. Teraz dogrywamy wszelkie szczegóły. Druga tura wyborów odbędzie się 30 listopada. Przeprowadzili 43 operacje, ponad 200 konsultacji medycznych i 100 badań USG. I to w niespełna 2 tygodnie. Polscy lekarze wrócili właśnie z Czadu, gdzie pracowali przez ostatnie dni, pomagając miejscowej ludności. Profesor Marek Jackowski z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przyznaje, że w Czadzie poziom życia jest bardzo niski, a warunki, w których musieli pracować lekarze, wręcz nieprawdopodobne. Mieszkają w takich chatach bez podłóg, więc jest powszechny brud. Często pacjenci, którzy przychodzą w bardzo zaawansowanym stanie, jeśli chodzi o malarię. Pacjentka z nowotworem piersi. Doktor nauk medycznych Jacek Piątkowski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Która mieszka w stolicy, od roku usiłowała znaleźć pomoc medyczną w stolicy. Nie znalazła jej. Czekała na nasz przyjazd. Kiedy brakowało prądu, to z jednej strony radziliśmy sobie tymi lampami czołowymi. Doktor nauk medycznych Robert Milcarek,

Tablet Samsung Galaxy Tab S z kartą podarunkową o wartości 50 zł na dowolne gry i aplikacje do wykorzystania w sklepie Galaxy Apps. Teraz w ratach 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Coś pysznego i chrupiącego do herbaty? W Biedronce mamy więcej niskich cen dla Ciebie. Wszystkie ciastka i ciasta tańsze aż o 20%. Mega rabaty. A pomarańcze soczyste i pachnące świętami teraz, tak, tylko 2,49 za kilogram. Za to na rodzinny obiad delikatne w smaku filety ze świeżego łososia. W cenie, tak, tylko 2,99 za 100 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny i duże rabaty. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry i zaczynamy. Akademia Rozrywki. Dzisiejsze wydanie Akademii Rozrywki w całości poświęcimy Markowi Sobczakowi, który po ciężkiej chorobie odszedł 10 listopada. Współtwórcy słynącego z ostrego nieraz komentowania naszej rzeczywistości bydgoskiego kabaretu Klika, autorowi współpracującemu przez wiele lat z redakcją rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia, przygotowaliśmy na dzisiaj fragmenty magazynu kabaretu Klika, jego piosenki i specjalną powtórkę z rozrywki, dedykowaną w całości Markowi Sobczakowi. Za chwilę w naszym studiu pojawią się również goście, z którymi będziemy wspominać i uśmiechać się do tych wspomnień, a teraz już pierwsza dzisiaj piosenka kabaretu Klika, Teatr Polski. Wielkie zmiany wciąż w teatrze przeżywamy. Pakiet ustaw o reformie nam przyświeca. Mądre głowy przekonują, że już wiedzą jak to zrobić, że nareszcie się zakończy cała heca. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. Coś jakbyśmy już to kiedyś gdzieś słyszeli. Głupia pamięć coś podsuwa nam jak klisza. I już wiemy co to znaczy, nic się przecież nie zmieniło. Polskie piekło wciąż nie schodzi tu z afisza. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. Choć za scenografię wszędzie robi etos, choć reżyser z noblem sztukę tę firmuje, to korupcja i złodziejstwo oraz wieczne wodolejstwo nieodmiennie w tym teatrze wciąż króluje. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. Nowe gwiazdki i gwiazdeczki całkiem nieźle między sobą się tasują. I choć pełno na widowni, w kasie jednak ciągle pustki, lecz w dyrekcji tym się wcale nie przejmują. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. Już powoli tracą wszyscy te nadzieje, że ktoś stworzy wreszcie sztukę jakąś dobrą, i że w końcu żyć się zachce publiczności, która mieszka w pięknym kraju między Bugiem oraz Odrą. Hej ho, hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. Lecz publiczność całkiem już straciła nerwy, widząc, co się dzieje na tej polskiej scenie. I nie zdziała nic reżyser, gdy widzowie na ulicach złożą na ten teatr swoje zażalenie. Hej ho, do lasu by się szło. Hej ho, by się szło. W naszym studiu są już goście, z którymi będziemy wspominać dzisiaj Marka Sobczaka. Antoni Szpak, współtwórca kabaretu Klika. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Andrzej Zakrzewski, były wieloletni kierownik redakcji rozrywki programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że zaczniemy od takich wspomnień związanych właśnie z tym budynkiem na Myśliwieckiej. No, właściwie przypomniała mi się droga do Andrzeja, gdzie z tymi taśmami jeszcze takimi starymi razem z Markiem szliśmy, czekaliśmy, aż Andrzej odsłucha tego, pochwali albo przemilczy, czyli nie padnie. Irenka Nenemen, kochana nasza też przyjaciółka z redakcji Rozrywki, kiwała głową albo cmokała, że tam można by było to coś tam przyciąć. Marek serwował serię dowcipów i jakoś to się rozładowywało. Generalnie byliśmy z tej wizyty zadowoleni, a potem lądowaliśmy na dole w jadalni, w barku waszym i tam jedliśmy smaczny obiad, jak na owe czasy. Bo kabaret Klika pojawiał się nieraz przez wiele lat właśnie w redakcji Rozrywki Trójkowej. To panie redaktorze, czy kabaret Klika był obowiązkowy? Czy łatwo było poprawić im tekst? Czy łatwo było wyegzekwować termin oddania materiału? Zrozumiałem, czy był obowiązkowy, czy obowiązkowo miał być w programie. Myślę, że tak. Na to pierwsze pytanie odpowiem, że tak. Obowiązkowo przez jakiś czas był w programie. Przez parę ładnych lat. Natomiast czy był obowiązkowy, czy wywiązywał się ze swoich obowiązków? Tak. Ja nie pamiętam, żebym miał problemy z odbiorem materiałów, to zwykle były te nagrania na taśmach już gotowe, i żeby były jakieś problemy z autorami. Poza tym oni zawsze mówili jednym głosem, więc to nie była dyskusja z dwoma autorami, tylko zawsze z dwugłowym autorem, tak. Ale to nie było przypadkiem tak, że któryś autor brał na siebie odpowiedzialność, a drugi mógł być tym mniej odpowiedzialnym? No, przyznam się, że ja może jestem większym bałaganiarzem od Marka i większym pesymistą. Marek bardziej taki pomorski, skrupulatny. On zawsze w szklance widział wodę do połowy, czyli szklankę napełnioną do połowy, a ja widziałem to pustą część, ale obaj widzieliśmy szklankę. W związku z tym, pod tym względem myślę, że się świetnie współpraca układała. Ale czy dlatego mianowałeś Marka docentem, a siebie skromnym redaktorem? Tak, bo on się lubił wymądrzyć i na przykład jak pisaliśmy felieton, bo wtedy do Szpilek akurat pisaliśmy felietony co tydzień, to szlak mnie trafiał, bo on zawsze zaczynał od tego, że ale jaki tytuł? Pomimo tego, że już nagadaliśmy, tak jak Andrzej mówi, już widzieliśmy co, teraz tylko trzeba było to ładnie ubrać w słowa, znaleźć dowcipy, ominąć cenzurę, bo to mówię, jeszcze ten czas Szpilek, to był, gdzie była cenzura, to on zaczynał od tytułu. Ja mówiłem, tu parę słów takich niecenzuralnych padało. Ja mówię, napiszmy, zobaczmy, tytuł się wyłoni. A on mówi, to trzeba za porządkiem. Ja nie znosiłem tego jego słowa za porządkiem. No i Marek taki był, ale z drugiej strony, gdyby on taki nie był, to pewnie by było o wiele gorzej z kabaretem. A kabaret Klika to prawie 40 lat wspólnej twórczości. No, bez trzech miesięcy, bo w lutym by było 40 lat. Jak się zaczyna taką współpracę, taką przyjaźń? Pamięta pan ten moment, tak, robimy kabaret? To się zaczęło gdzieś w Teatrze Studenckim w 75 roku, a ponieważ nie należeliśmy do ludzi takich poważnych, raczej wszystko nas bawiło i śmieszyło i trochę rozwalaliśmy ten teatr, bo tu nasz kolega tak poważnie tu chciał jakieś sztuki wystawiać, a nas to wszystko bawiło i mówię, idźcie, tu też parę słów takich padło, załóżcie sobie kabaret, jak chcecie. Założyliśmy ten kabaret i to też sytuacja niebywała, bo tam jeszcze dwóch kolegów, którzy do nas dołączyli na początku. To jest też takie polskie. Zaczęliśmy rozmawiać, co będziemy robili, co pisali, co śpiewali. I żeby było tak po polsku, to zastanawialiśmy się, co będzie w czwartym programie. Jeszcze pierwszego programu nie mieliśmy, a my się zastanawialiśmy, co w czwartym, że to będzie takie od autorskie. I potem po latach mówimy, no to trzeba mieć w głowie nie wiadomo co, żeby mówić o czwartym programie, gdzie jeszcze pierwszy nie powstał w ogóle. No i jak powstał pierwszy, no on był taki wzorowany na tych gigantach, na Laskowiku, na Egidzie, Elicie naszej ukochanej i tych satyrykach, którzy już funkcjonowali pod Budą, już był kabaretem takim znanym i lubianym, więc kabaret zaczynał, tak jak wszystkie kabarety, od takiej satyry, no trochę studenckiej, trochę obyczajowej. Polityka się zaczęła gdzieś tam przy trzecim rzeczywiście programie. O, to za chwilę do tego wrócimy, a teraz posłuchajmy fragmentu, który przygotowaliśmy na dzisiaj z magazynu kabaretu Klika. Nagranie z 1987 roku. Jest tu kto? Ajo! Niech się pan cholera znowu sam będzie robił. Kabaret Klika. Magazyn autorów. Marka Sobczaka. I Antoniego Szpaka. Dzień dobry. Dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Witam, panie doc Glajdusie Karolu. Witam. Czy może już prof? Nie. Jeszcze ciągle doc hap, panie Red, ale byłem w tej sprawie u samego rzecznika. Nie. Tak, tak. I co on na to? No, jeszcze nie wiem. Ma się wypowiedzieć we wtorek. Aha, we wtorek, tak? Tak. A to co to takiego pięknego tu stoi na pana biurku? No nie widzi pan, panie Red, przecież to makieta. No widzę, że piękny wieżowiec. No śliczny. A co to za wieżowiec? No dziwię się, że pan nic nie wie o największej i najbardziej potrzebnej nam ostatnio inwestycji. No rzeczywiście, wstyd się przyznać, ale nic nie wiem, panie doc. Panie Red, przecież to jest makieta centralnego ośrodka szkolenia działkowców w Warszawie. W Warszawie ma stanąć wieżowiec dla działkowców? Oczywiście. Już nawet zapadły odnośne decyzje. Ja chyba jestem lekko nienormalny. A to fakt. Panie doc, po cholerę działkowcom takie gmaszysko. Przecież ważniejsze są działki. I tu się pan myli, panie Red. Dlaczego? Oto fragment uchwały numer 5 z 86 roku. Czy to pan nie zmyślił? Tu jest, widzi pan, to jest uchwała drugiego plenum Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. No rzeczywiście. Ja panu tu zacytuję. Budowa centralnego ośrodka szkolenia działkowców jest podstawowym przedsięwzięciem inwestycyjnym w bieżącej pięciolatce, która ma służyć wszystkim członkom Polskiego Związku Działkowców i stanowić bazę dydaktyczną dla interesujących się ogrodnictwem mieszkańców miast i osiedli. Drugi Krajowy Zjazd Polskiego Związku Działkowców zaliczył tę budowę do priorytetowych zadań związku oraz zobowiązał członków i instancje Polskiego Związku Działkowców do poparcia tej społecznej inicjatywy. Panie doc, to przecież jakaś koszmarna bzdura. Ludzie mają działki, na nich pracują. Po co ta cała administracja? Pan, panie Red, zupełnie nie rozumie zadań ogródków działkowych w świetle drugiego etapu reformy gospodarczej. Panie doc, niech pan znowu nie zaczyna mnie denerwować. Jakie mogą być te zadania? Ogródki to miejsce czynnego wypoczynku przy pomocy drobnej pracy w ziemi. Nie wydaje mi się, żeby od razu konieczne były gmachy, urzędy, zarządy, narady, wszystko to obrady. Wszystko to jest właśnie niezwykle konieczne. Panie Red. Tak? No panie, niech no pan tu popatrzy. No tu, na makietę niech pan popatrzy. Widzę. Dwa pierwsze piętra nowego gmachu to pomieszczenia zarządu i aktywu. Jakiego? Jakiego, jakiego? Zacytuję panu fragment odezwy Komitetu Budowy Ośrodka. No, tu proszę, niech pan se zobaczy, żeby pan potem nie mówił, że widzę. Niech pan posłucha. Słucha. Wiadomo, że działalność naszego związku opiera się w przeważającej części na pracy szerokiego aktywu społecznego, wymagającej podejmowania decyzji pociągających za sobą skutki prawne, zarządzanie wielomiliardowym majątkiem związku, prowadzenie milionowych inwestycji, rozwijanie działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej. Tak. Konieczne jest zatem stworzenie możliwości zdobywania i stałego doskonalenia wiedzy potrzebnej do pełnienia tych społecznie odpowiedzialnych funkcji. Temu celowi ma między innymi służyć dobrze zorganizowany i wyposażony Centralny Ośrodek Szkolenia Działkowców. Aha. Zadanie to niemałe. Zważywszy, że aktyw, od którego dobrej pracy zależy prawidłowe funkcjonowanie związku, liczy przeszło 100 tysięcy działkowców. I ilu pan powiedział jest tych aktywistów? Przeszło 100 tysięcy. Nigdy bym nie pomyślał, że sprawą ogródków działkowych na co dzień może się zajmować taka armia ludzi. No tak. Panie Doc, a gdyby ta armia ludzi po prostu wzięła się do roboty, to może by nasz kraj był mlekiem i miodem płynący? No, panie, to też dwa pierwsze piętra gmachu będą służyły temu celowi. Aha, te dwa pierwsze. Trzecie i czwarte piętro, pan tu bliżej popatrzy. No, widzę. Trzecie i czwarte piętro, zgodnie z przyjętą koncepcją programową ośrodka, będzie miało za zadanie, znowu panu zacytuję odezwę. To piękne cytaty, cytuj pan. Przygotowanie i gromadzenie materiałów szkoleniowych i dydaktycznych związanych z działalnością Polskiego Związku Działkowców, głównie w zakresie zagospodarowania i użytkowania samych ogrodów, jak i poszczególnych działek. Czyli dwa piętra bezsensownych papierów, które praktycznie nikomu i niczemu nie służą. Składnica makulatury, tak? No, panie Red, jeżeli pan będzie podchodził do naszych żywotnych problemów w ten sposób, to w zasadzie nie mamy o czym rozmawiać. Nie, niech pan, panie Doc, dalej opowiada. Zaczyna mnie to powoli bawić. Upał, lecz mózg mój działa sprawnie. Wciąż coś przychodzi mi do głowy. Widzę przed sobą perspektywy. Nawet w sezonie ogórkowym. Ludzie są dziwni, bo na przykład mój kumpel latem dziabie świątki, a przecież trzeba trochę myśleć. Jak już coś dziabać o pamiątki. Wystarczy zrobić z drewna chatki, na nich wypalić napis Sopot. Nieważne, że w góralskim stylu, ludzie to kupią, żaden kłopot. Albo ulepić można z masy koślawą mewę jako broszkę. Będą je nosić w Zakopanem, bo tam za morzem tęsknią troszkę. Małe breloczki z gołą panną idą jak woda w całym kraju. Lud lubi takie, co je w prasie. Naturystkami nazywają. Złotą rameczkę plastikową, złote obrączki z drutu włożę, a dołem puszczę złoty napis: Pamięć za ślubin Polski z morzem. Dobrze jest zrobić też ciupagi, boć najsławniejsze nasze góry. Najlepszy rynek na ten towar To oczywiście są Mazury. Sprzedaje się okręcik, wartko płynący przez bałwany. Kolorek może być mętnawy. W końcu kupują to tumany. zaś jest taki, postawa ma obywatelska. Ja przecież zgodnie z wytycznymi drenuję kieszeń, drenuję kieszeń, drenuję kieszeń społeczeństwa. Drenuję kieszeń, drenuję kieszeń, drenuję kieszeń społeczeństwa. Piosenka autorstwa i w wykonaniu Antoniego Szpaka i Marka Sobczaka. Marka Sobczaka, którego wspominamy w dzisiejszej Akademii Rozrywki. I skończyliśmy naszą rozmowę na wątku politycznym. I chciałabym zapytać o okoliczności powstania Polskiej Partii Protestującej. Był wybuch partii. W pewnym momencie zmiana ustrojowa, już nie ma cenzury, partie szaleją, dwóch Polaków się spotyka, trzy partie zakłada, więc tego dziadostwa się porobiło tak dużo, że chcieliśmy zmienić formułę programu, magazynu, który robiliśmy w Trójce. I będąc właśnie też w Warszawie, idąc przy domach centrum, nic z gruchy, nic z pietruchy, zacząłem tam sobie tak... Akurat był ten szał, że przed wyborami, że te różne partie mówiły, jakie one będą fajne. Mniej więcej tak, jak teraz się odbywało, tylko że ta komisja była sprawniejsza, bo miała liczydła i policzyła wszystko jak trzeba. I w każdym razie idąc zacząłem nagle, mówię, nie z gruchy, nie z pietruchy, śpiewać Polska Partia Protestująca protestuje zawsze do końca, w swych protestach nieustająca. A Marek mówi, P, jakby zamknął mi frazę. I dalej idę. I tam jeszcze tak. A Marek mówi, słuchaj, co to było? Ja mówię, to tak se tam. Mówię, słuchaj, to jest dobra rzecz, żeby zacząć magazyn, zbudować Polską Partię Protestującą. Mówię, to jest tak głupie, że może to się nawet wypalić. Okazało się, że to był strzał w dwunastkę. Bardzo się, że aż mi się wierzy nie chciał. Do tej pory zresztą gdzieś tam ludzie wspominają. I zdarzało się, że ludzie widząc Sobczaka i Szpaka zaczynali śpiewać hymn. Tak, tak. No tu muszę powiedzieć, że jedna sytuacja była tak wzruszająca i fajna, że do końca rzeczywiście swoich dni będę pamiętał. Otóż będąc na którymś festiwalu w Jarocinie, szliśmy z żonami, z dziećmi, czyli taka wycieczka dosyć, chcieliśmy naszym synom i córkom, mówię wspólnie, czyli czwórka tak naszym. Była, i naszym żonom, no, przybliżyć festiwal rockowy, który kochaliśmy, Jarocin. I wchodząc tam, idąc, nagle patrzymy, a to cały sektor taki, no, gdzie tam siedzieli punkowcy, jacyś rockowcy, różni ludzie, fajnie ubrani tam, wstali i odśpiewali Polska Partia Protestująca. No, ciarki nas przeszły, bo to takie uczucie jest niesamowite, zaskoczenie. No, piękne uczucie. Także widzieliśmy, że ta partia fruwa. Zresztą Andrzej kiedyś zrobił coś takiego, że przed którymiś wyborami wpisał jak gdyby na listę Polską Partię Protestującą i się łączył z nami, jak tam, ile głosy. To niestety przepadliśmy, do Sejmu nie weszliśmy. Panie redaktorze, to ja bym chciała, żeby pan jeszcze umotywował i wytłumaczył, dlaczego dzisiejsza powtórka z rozrywki będzie taka, a nie inna. No ja rozmawiałam z Antoniem wcześniej troszkę. Pytałem, bo kto lepiej zna Marka niż on, 40 lat. Właśnie, te 40 lat to była walka czy zabawa? Walka w jakim sensie? No walka... Między nami? Między wami. Słuchaj, walka... Autora z autora. Tak, no to się odbywało tak, że jak gdyby na samym początku dawaliśmy sobie porazie, potem znajdowaliśmy punkty wspólne i na tym budowaliśmy. Czyli odrzucaliśmy skrajne tamte, no oczywiście przy dosyć mocnej szarpaninie, no bo to taka męska rozmowa. Żony się nie wtrącały w tym momencie, chociaż biuro było u Marka i nieraz Ewa, żona Marka, którą serdecznie pozdrawiam, i dzieci również, wolała być gdzieś tam w kuchni, zamykała drzwi, bo to dosyć grubo leciało przy tego, po czym, no dobra, to zostało, to na tym budujemy i wtedy... Uproszczę, czy więcej było harówki, czy więcej było wspólnej zabawy? Zabawy, zdecydowanie. Więc to była ta wisienka na torcie, to było to, co dawało zawsze nam radę, że generalnie to 75% to jest wspaniałej zabawy słowem, żartem, różnym żartem, i grubym, i cienkim, i tak dalej. Potrafiliśmy świetnie improwizować na scenie. i Marek na błysk oka. Marek wiedział, kiedy ja na przykład odlatuję. To był też taki dobry duch mój, który nie pozwalał mi się rozkręcić i tam ciachnął i zawracał mnie ze złej drogi, żeby iść w tym nurcie, w którym tam ten program został zrobiony, a nie 15 minut improwizować, bo improwizacja jest dobra, ale niedługa. I koniec końców i tak się razem jechało na wakacje potem. No tak, mniej więcej wychodziło. Pytałem cię o ulubionych autorów i wykonawców trójkowych. Ja tu pod kątem Marka, bo Marek uwielbiał takie kabarety jak Elita, jak Tej, uwielbiał Krzysia Dałkrzewicza, ja zresztą również lubię te kabarety. Bardzo, bardzo lubił Janka Kaczmarka, piosenki, które zresztą Janek był też takim dobrym duchem, Stanisław Szelc był takim dobrym duchem, który tam nawet akuszerem kabaretu Klika, bo na Famie był tym, który postanowił, że Kabaret Klika w 1977 roku wygra ten festiwal, co było dla nas wielką nobilitacją. Także to są jego ulubieni autorzy, Laskowik, Elita i Dałkrzewicz. Wspominaliśmy dzisiaj Marka Sobczaka, współtwórcę bydgoskiego Kabaretu Klika. Wspominaliśmy razem z Antonim Szpakiem, Andrzejem Zakrzewskim. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Zanim przejdziemy do dzisiejszej specjalnej powtórki z rozrywki, to jeszcze raz Kabaret Klika. Po mądrym świecie chodzą mądrzy ludzie, mądra natura mądrze wszystko dzieli, a mądry człowiek w swoim mądrym trudzie buduje mądrze świat mądrych nadziei. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak bezplanowo raz przeżyć tydzień, przeszaleć głupio pieniądze na potem i dalej końca nosa nie widzieć. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak bezplanowo raz przeżyć tydzień, przeszaleć głupio pieniądze na potem i dalej końca nosa nie widzieć. Mądrzy ojcowie swoim mądrym dzieciom mądre nauki życiowe dają, a mądry chłopak z mądrą dziewczyną mądry na przyszłość plan układają. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak bezplanowo raz przeżyć tydzień, przeszaleć głupio pieniądze na potem i dalej końca nosa nie widzieć. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak bezplanowo raz przeżyć tydzień, przeszaleć głupio pieniądze na potem i dalej końca nosa nie widzieć. Mądry prezydent chce mądrze rządzić, chce mądre dzieci mieć mądry ojciec, zaś głupi mędrzec chce mądrze błądzić, a mądry głupiec mądrości nociec. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak bezplanowo raz przeżyć tydzień, przeszaleć głupio pieniądze na potem i dalej końca nosa nie widzieć. A mnie się marzy troszeczkę głupoty, tak nie za dużo i nie za mało, tak mniej niż teraz, więcej niż potem, trochę fantazji nam chyba zostało. Nasze dzisiejsze wspomnienie o Marku Sobczaku zakończy specjalna, dedykowana mu powtórka z rozrywki. Najpierw odezwie się Kabaret Tej, zaśpiewa Krzysztof Dałkrzewicz, Ewa Szumańska przedstawi kartkę z pamiętnika młodej lekarki, a na koniec Kabaret Elita. Całość przygotował Andrzej Zakrzewski. Co teraz będziemy robić? Chcecie zakrzyknąć, tak? Viva dwa żywa i owoce! Dobrze słychać, no. Co się stało? Czemu tak mało światła? Fazy nie ma znowu, co jest? No widzicie, ludzie? Wiecie, jak to było? Dawno temu. A to jest bajka? Historia.

tu święte krowy jeżdżą w nowych Mercedesach Benz. Tramwaje mają ci, co wstają do pracy 5:05 i szale tu w smród. 3 grudzień to trzymaj i zapach Maciejki, i to jest mój kraj. Mężczyźni godnie noszą spodnie, bo na to ich zawsze stać. Ci mają gorzej, co w honorze postanowili trwać. Kobiety, niestety, praca, dom i sklep, by trochę wędzonek dzieciom dać na chleb. Poetom bywa czasem dobrze, choć częściej bywa źle. Więc jak jest, ja nie wiem, sam po prostu myślę, że dla uczciwych to piekło, dla cwaniaków raj, dla głupich głupota, dla mnie to mój kraj. Będąc młodą lekarką, która w ogólnym chaosie tkwi na swej rubieży jak falochron spokoju, wszedł raz do mnie pacjent o wyrazie wnikliwym. Dzień dobry, pani doktor. Przyszłem w sprawie fali. Rozumiem. Znaczy, nic nie rozumiem i proszę się uszczegółowić. Otóż zauważyłem, pani doktor, że u nas wszystko idzie falami. Na przykład? Na przykład ceny. W mieście podniosą bilety tramwajowe, to rolnik zaraz wyszkuje szynkę i otrąby. W mieście podniosą gorącą wodę centralnego sterowania, to rolnik od razu nabiał i drób. A weźmy metro gologiem. Jednego dnia taki gorąc, że trzeba się rozdziewać do podkoszulka, a zaraz potem fala Arktyki, gradobicie i zadymka. Nic prostego. Zadymka. Od czasu, jak ludzkość wypuściła do powietrza dwutlenek oraz gaz z lodówki i dezodorant do pachy, to zrobiła dookoła ziemi futerał i zamkła w nim klimat. A klimat, jak to klimat? Chce wyjść i nie może, więc tak się szasta od prawa do lewa i robi cukru. A weźmy przestępczość. Jak tylko gdzieś porwią samolot, autobus albo Japończyki zatrują się najwyższą prawdą, to u nas też zaraz strzelanina, porwania i trupy na posesji. Nic prostszego. Polak jest przyrośnięty do telewizora. A telewidz polega na tym, że jak coś widzi, to zaraz wdraża. Czy to majonez, czy proszek polena do prania, czy bomba i samochód pułapka. Jak leci? A Belweder? Co Belweder? Pan prezydent też funkcjonuje falami. Znaczy jak falami? Jakiś czas cisza, potem nagle zaszumi, dostojnikom nawrzuca, w radiu zrobi demarsz, zagrozi określonym krokiem i już się szykuje trzęsienie ziemi, a tu nagle siu! I cisza. Człowiek oddecha, a nagle bams i nowa fala. O. Na stronie. Co się będę z obcym głupio wdawać w politykę? Głośno. No, my tu gadu, gadu o filozofii egzystencjonalnej, a medycyna nam stygnie. Co panu dolega? O. Właśnie doszłem do sedna. Mię też nachodzą fale. Znaczy jak fale? Zwykle jestem do rany przyłóż, ale we środku mię się zbiera. Nagle rzucę wyrazem, żonie przyłożę i najchętniej pomęczyłbym kota. Jakiego kota? Obojętnego, podwórkowego, przedszkolnego albo i nawet rekruta, bo tam też jest fala, jak zapodała prasa. No cóż, muszę to panu wyjaśnić naukowo. Człowiek składa się poglądowo z gruczołów, ciał krwionośnych i nerw. Jak nerwy się naprężą na wskutek sytuacji międzynarodowej i krajowej, to uciskają na gruczoły. Gruczoły wtedy wydzielają, wydzielina mięsza się ze krwią, której robi się nadmiar, więc uderza do głowy. O, a potem odpływa i jakiś czas jest spokój. A nie można by tego wyrównać? Spróbować zawsze można. Ale

Kabaret Elita kończy dzisiejszą powtórkę z rozrywki. Akademia Rozrywki. Na koniec chciałam zaprosić Państwa jeszcze na dwa koncerty w ramach 32. Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA. Więcej informacji na temat festiwalu na stronie www.oppa.pl. Festiwal trwa do niedzieli. I pierwszy koncert, na który mamy dla Państwa zaproszenia, to koncert galowy OPPA 2014, premiery i interpretacje. Jutro w piątek o godzinie 19. Drugi koncert w sobotę też o godzinie 19. Claude Michaud śpiewać będzie piosenki Feliksa Leclerca. Oba koncerty odbędą się w naszym studium muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej. Po zaproszenia proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek, a na do usłyszenia zaśpiewa jeden z gości piątkowego koncertu, Andrzej Ozga. Dziękuję. Wolny rynek, uwierzywszy po nie w czasie, stworzyć spółkę chcąc na miarę mych ambicji. Taki anons zamieściłem dzisiaj w prasie. Wierzę w ludzi, oczekuję propozycji. Chodzą ludzie ulicami, chodzą ludzie po ulicach. I tak mówiąc między nami, trudno ludźmi się zachwycać. Byle jacy są i żadni, tak ogólnie niska średnia. Tacy jacyś ani ładni, ani... Bo ja wiem, ja jednak wierzę w ludzi. Bez powodu tak właściwie wierzę w ludzi. Sam się nieraz sobie dziwię, sam już nie wiem skąd to u mnie. Bo na co dzień mówmy szczerze, człowiek wcale nie brzmi dumnie. A ja wierzę, jednak wierzę. Wierzę w ludzi, że uroda tkwi w nich jeszcze, że się zbudzi jednym dreszczem, nagłym dreszczem. I wam wszystkim niedowiarkom taki numer ludzie wytną, że odbiją niby ziarnko i zakwitną, ech, zakwitną. Chodzą ludzie ulicami, jacyś tacy pogubieni. Swoje mają za uszami, braki woli, by się zmienić. Chodzą ludzie pełni złości, bywa, że myśli jakaś wredna nieraz w głowach im zagości. Często bywa tak, ja jednak wierzę w ludzi, wierzę w ludzi, wierzę mocno, wierzę w ludzi, że się jutro choćby ocknął. I choć człowiek brzmi dziś marnie, jednak wierzę, wierzę w to, że jak nie dumnie, to przynajmniej przyzwoicie zabrzmieć może. Wierzę w ludzi, choć surowo ich oceniam. Wierzę w ludzi, choć mam przykre doświadczenia. I choć wyznać muszę z żalem, że moc do nich mam zastrzeżeń, już nie wierzę ludziom wcale, ale w ludzi wierzę. Wierzę w ludzi, choć mi mówią, że nie warto. Wierzę w ludzi, w życiu tą grać będę kartą. Wcale was nie myślę łudzić, że od jutra będzie cudnie. Ale wierzę, wierzę w ludzi, choć ostatnio coraz trudniej. Wierzę w ludzi, o tak. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Marek, chodź. Zarezerwujemy letnie wakacje. Wakacje, wakacje!